Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, İbrahim suresinin 24. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kur'an bizim hem edebimizi hem de edebiyatımızı düzenler. Mesela gelecek olan bu ayet-i kerimede edebimize yönelik tarafı ağzınızdan güzel kelimeler çıksın, temiz kelimeler çıksın. Kelimelerin en güzelini kullanınız der. Edebiyatımıza yönelik tarafı, anlattığınız doğrular veya yanlışlar, biz yalnız doğruları değil, bazen doğruların güzelliğini anlatabilmek için eğriler de anlatılır. Anlattıklarınızın daha güzel anlaşılması ve de dinleyenler tarafından kalıcı olması için onların çok iyi bildiklerinden örnekler vererek anlatmak yollardan bir yoldur. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'inde bize doğruları anlatır, emirler verir, yasaklar koyar, kendine davet eder ve anlattıklarına birer de örnekleme yoluyla bize yer etmesini sağlar. Bilginin yer etmesini sağlar. Şimdi güzel kelimenin, doğru kelimenin önemini anlatırken Rabbim diyor ki elem tera, görmedin mi? Keyfe zaraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha thabitun ve fer'uha fissemâ tü'ti ukulaha kulle hînin bi'izni rabbiha ve yadribullahul emthâle linnâsi leallehum yetezekkerûn. Güzel kelime, temiz kelime, temiz bir ağaca benzer, güzel bir ağaca benzer diyor. Ağacı hepimiz biliriz. Dünyada ağacı tanımayan yoktur. Ağaçlar arasında da sevdiğimiz ağaçlar vardır. Her ağaç faydalıdır ama bazı ağaçlar gölgesiyle, bazı ağaçlar görüntüsüyle, bazı ağaçlar meyvesiyle, bazı ağaçlar kokusuyla, yani bir çeşit bize faydasıyla kendilerini sevdirirler. Ama her ağaç sevimlidir. Sevimliler arasında çok sevdiğimiz ağaçlar vardır. Kelimelerin de güzelleri vardır. Ama güzel kelimelerin en güzeli vardır. O en güzel kelime, güzel, temiz bir ağaca benzer. Kökleri sabit, dalları gökyüzünde. Her zaman meyve verir Rabbinin izniyle. Diyor Rabbimiz. Şimdi burada güzel kelime kelimesini kullanmış Rabbim. Temiz kelime demiş, güzel kelime demiş. Öyle olunca biz genel manasını alarak bütün hayatımız boyunca dostlar arasında konuşurken, siyaset sahasında konuşurken, ticarette konuşurken, ziraatta konuşurken, öğretim işlerinde konuşurken, her türlü ilişkilerimizde kelimelerin en güzellerini seçeceğiz daha kalıcı olması için. Hedef ne konuşmada gaye? Konuşmada gaye ne canım? Kendi iç dünyanızı karşı tarafa aktaracak vasıtalarımızdan bir tanesi ve önemlisi konuşmamızdır, yazmamızdır, bakmamızdır, yüz hatlerimizdir. Bütün bunlar kendimizi ifade etme aletlerimizdir. Ve yaratılmışlar arasında en çok, en değerli özellik olarak konuşma insana verilmiş. Diğer hayvanların da kendine göre konuşması var ayrı. Bu konuşma dilini temiz bir dille yapacağız bir. İki, burada kelime-i tayyibeden kasıt kelime-i tevhiddir. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesidir. Bu kelime kökleri yerde yer etmiş, dalları göğe çıkmış, her an meyve veren ağaç gibidir diyor Allah Celle Celaluhu. Hani çam ağacı her mevsimde yeşilliğini koruyan bir ağaçtır. Her an meyvesi veriliyor, gözlerimiz onunla yeşile doyuyor. Kelime-i tevhid de 365 gün bize gıda sağlayan bir kelimedir. Yüreğimize, gönlümüze kök saldıktan sonra ameli salih olarak dışarıya çıkıyor, çiçekleşiyor. Ellerimiz dövmek yerine sevmek, dilenmek yerine vermek şeklinde ameli salih açıveriyor. Peki bunun karşısında ne vardır? Kötü kelime vardır. O da gelecek hemen. Ve yadribu Allahu'l emsale lin-nas li'allahum yetezekkerun. İnsanlar öğüt alırlar diye Allah Celle Celaluhu böylece insanlara örnekler veriyor diyor. İyi kelimenin karşılığı bir de kötü kelime vardır diyor. Ve meselu kelimetin habisetin keşeceratin habisetin ictüsset min fevkil ardı ma leha min karar. Kötü kelime de koparılmış ağaca benzer. Kötü ağaca benzer. Koparılmış, kökü toprağa sabit değil. Koparılmış. Hani rüzgarın önündeki gazel gibi deriz ya. Rüzgarın önünde her tarafa gidebilecek durumdaki ağaç gibidir. Ve o bir yerde duramaz diyor. Karar etmez. Ma leha min karar. Belirli bir yerde duramaz. İmansızlık kelimeleri vardır. Adamlar la ilahe illallah kelimesini söyleyemediler ama filan devlet var, filan vardır dediler. Muhammedun Resulullah kelimesini söyleyemediler bazı insanlar ama batıdan bazı insanlar ithal ettiler. Kur'an'a iman edemediler ama yine batıdan kabul ettikleri adamın kitabını ön plana çıkardılar. Ne oldu? Köksüz ağaca ne olduysa onlara da o oldu işte. Yok oldu gitti. Yok oldu gitti. Adamların en güçlü sözleri zaman içerisinde değer kaybeder. Adamın kendi kaybolduğu gibi. Adam ölünce fikirleri de zaman içerisinde değer kaybedebilir. Niye? Bizim aklımız da bileğimiz gibi, gözümüz gibi, kulağımız gibi sınırlı güce sahiptir. Sınırlı güce sahip insanlar 6 milyar insanın düşüncesinin üstünde onların hepsine uygun gelecek kuralı koyma yeteneğine sahip yaratılmamışlardır. Öyle bir yeteneğe sahip olsa kendi ölümsüzlüğünü sağlar. Öyle bir akla sahip olsa kendi ölümsüzlüğünü sağlar. Yusebbitullahu allazine amenu bil kavlissabiti fil hayati dünya ve fil ahire. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de o sabit söz üzerinde sebat ettirir diyor. Rabbimin bize lütuflarından bir tanesi ve en önemlisi bu. Hani hocalarınız güzel dua ederler, ya Rabbi imanla ölmeyi nasip eyle ya Rabbi diye dua ederler ya. Veya hüsnü hatime nasip eyle derler. Türkçesi bugünkü diliyle son nefesimde imanla gitmeyi nasip eyle manasına gelir. Güzel bir ölüm. Güzel bir ölüm imanla gitmek tabii ki. Rabbim diyor ki Allah iman edenleri sabit söz üzerinde sebat ettirir. O söz üzerinde tutar diyor. Rabbimizden bizim en büyük isteğimiz bu. Ya Rabbi, şu anda kelime-i şehadete inanıyoruz. Kelime-i tevhide inanıyoruz. Ne olur bizi bu söz üzerinde sabit kıl ya Rabbi diye duamıza devam edelim. Bizi kurtarıcı olan budur. Allah Celle Celaluhu imanla huzuruna varanların cennetliğini garantiliyor zaten de diğer günahlarımızı dilerse affedeceğini de yine müjdeliyor. Tabi dilerse kelimesini kullanmış orada. Dilemezse günahımızı kadar cezamızı çekeriz ama yine cennete gideriz. Cennetin garantilenmesi imanımıza sımsıkı sarılmamızdan, Rabbin rızasını kazanıp bu dünyadan imanla ahirete göçü sağlamaktan geçmektedir. Sevgili Peygamberimizin de tevatür derecesinde anlattığı birkaç sahabe tarafından nakledilen kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cennete girecektir diyor. Öyleyse bu imanımıza sahip olalım. Ve yudillullahu zalimine ve yef'alullahu ma yeşâ. Allah zalimleri sapıtır ve Allah dilediğini yapar diyor Allah Celle Celaluhu. Allah zalimleri sapıtır. Hani Allah dilediğine hidayet verir, dilediğine dalalet verir diyordu ya birçok ayet-i kerimede. Kimleri dilermiş? Zalim olanlar sapıtırlar, saptırır Rabbim onları. Zalimliği seçmiş adam. Yani bu dünya tiyatro sahnesi gibidir. Biz gelmişiz, getirilmişiz. Gelmişiz de değil, getirilmişiz. Rollerden rol beğen diyor Allah Celle Celaluhu. Roller, peygamberlerin rolü. Muhammed Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam. Bunların rolünü oynayabilirsin. Dilersen de Firavun'un rolünü oynarsın. Ebu Cehil'in rolünü oynarsın. Nemrud'un rolünü oynarsın. Seçim sana ait. Ama bil ki bu seçimin cezasını veya mükafatını göreceksin. Ben sana tavsiye ediyorum. Gel, peygamberlerin rolünü üstlen. Yani onların yolundan git. Onların yaptığını yap. Onları örnek al diyor. Adaleti seç, zulmü değil. Elem tara ilellezine beddelu ni'metallahi küfran ve ehallu kavmehum daral bevar. Allah'ın nimetini nankörlüğe çevirenleri görmedin mi? Yani nimete nankörlük yapanları görmedin mi? Ve kendi milletini helak yurduna, cehenneme sokanları görmedin mi? Diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, yahu Kur'an o kadar açık, o kadar net, o kadar anlaşılır şekilde bize konuşuyor ki, bir kısım insanlar kendi menfaatlerini düşünemez durumda olmaları nedeniyle Kur'an'a kulaklarını kapayıyorlar. Rabbim bu kadar nimeti size sayısız bir şekilde, biz saymak istesek sayamayız, bize göre sayısız, Rabbime göre sayılı, sayısız nimetlerini vermiş, buna karşılık şükür istiyor. Ama adam nankörlük yapıyor. Nankörlüğü nedir? İnkar etmekle. Nimetin sahibini inkar